8 lat po wcześniejszym albumie zatytułowanym Tora Vuk. I co ciekawe, znawcy tematu pewnie już dostrzegli, że zarówno ten najnowszy album, ten najmłodszy kończy się utworem w ten sam sposób zatytułowanym, co można było usłyszeć na tej poprzedniej płycie. Ta kompozycja to po prostu Ende. I podobnie jak przed laty, tutaj Robak Wrumę również zaprzęga do swojej muzyki piękne głosy. Tym razem głosy producentów i DJ-ów, jak sądzę, jego znajomych, serdecznych przyjaciół, kolegów, koleżanki. I właśnie takim słownym kolażem wieńczy tę historię. Axel Boman, Stockholm, 1, 2, 3. Dave Aju, San Francisco, 1, 2, 3. Amots, Emma, Tel Aviv, Kati Tamshirosh, Mari, 1, 2, 3. Biko, Tbilisi, Erti, Ori, Sami. Thomas Hildebrand, Brooklyn, New York, 1, 2, 3. You won, Melbourne, 1, 2, 3. Hi, Gabor. This is take 2 of the recording for you. Salah Sadik, Manama, 1, 2, 3. Jacobus, open, 1, 2, 3. Annabelle de Los Angeles, 1, 2, 3. Gurdzichiewicz, Moskwa, 1, 2, 3. Kade Boston, Kade Bostani Republic, 1, 2, 3. Ralf Pudel, Hamburg. Engel, Santiago de Chile, 1, 2, 3, 4. Nastia, 1, 2, 3, Kiev. Ido, Tel Aviv, 1, 2, 3. Menserens, Hamburg, 1, 2, 3, 4. Monica, Ciudad de México, 1, 2, 3. Ich bin Kai, aus Plauen, 1, 2, 3. Bent Angelo Jensen, 1, 2, 3. Jimmy Jules von Neuchirch, 1, 2, 3. Vivi, Anton, Quito, Baima, 1, 2, 3. Hans Frage, Hamburg City. Opa Micha, Flensburg, 1, 2, 3. Wuff, wuff. Cozy Kurs. Hey Gabor, hier sind Fabse. Und Stefson. Aus Jena. 1, 2, 3. Skiden. Und Julius, Berlin, Kreuzberg, Baby, 1, 2, 3. Tschüss, Gabor. Tschüss, Gabor. ten sposób kończy się najmłodsza płyta Robaka Wrumę. I tak sobie pomyślałem, żebyśmy porównali z tym, co działo się na koniec jego płyty, jego przedostatniej płyty opublikowanej w 2011. Myślę, że są pewne smaczki powtórzone. Te, które były wykorzystane po raz pierwszy właśnie w roku 2011 na płycie Tora Wuk. Mm-hmm. nochmal? Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Nochmal? Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Tschüss, Gabor. Tschüss, Gabor. Ten utwór pewnie nawet do jakiejś bajki by się nadawał. Robak Wrumę, tutaj jako końcówka płyty Taravuk opublikowanej w roku 2011. A przed nami zapowiadana na wstępie najnowsza płyta Brand Brauer Freak. We'll be right back. strujne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you. pas peur. Brand Brouwer Freak ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Echo. I co ciekawe, nie widzę na okładce, żeby był dopisek ensemble, mimo iż podobnie jak na poprzednich albumach słychać wiolonczele, słychać skrzypce. Dużo instrumentów rodem z filharmonii. W sumie 8 osób pracowało, 9 osób pracowało przy nagraniu tej płyty. Płyta, która ukazała się w zeszłym miesiącu. Jest swoistym odwołaniem do albumu, którym rozpoczynałem naszą dzisiejszą audycję, do albumu Mr. Machine, opublikowanego w roku 2011. Powrót udany, bazujący na przecięciu muzyki elektronicznej i muzyki współczesnej. Do płyty będę wracał oczywiście w kolejnych wydaniach Potrójnego Pasma, tym bardziej, że jak pewnie Państwo już zauważyli, jestem wielkim fanem tego berlińskiego trio. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w środę około 11.30 w Nauce Słuchania. Mówił Michał Margański. Dobranoc.